شب بخیر کوچولو، به نام خدایی که یه عالم مهربونه. سلام به شما عزیزای دلم، سلام به شما دخترای گلم، پسرای عزیزم. حال احوالتون خوبه؟ شکر خدا. بچه ها شما گلها رو دوست دارین؟ خب چند تا گل خوشگل برام نام ببرین. باریکلا، گل سرخ، گل محمدی، گل بنفشه، گل یاس. آفرین. امشب میخوام از یک باغ گل براتون قصه بگم، باغ گلی که پر از گلای قشنگ و خوشبوه. دوست دارین بشنوین؟ حتما دوست دارین. خب بریم سراغ قصه امشبمون که اسمش هست گل سفید کوچولو. یه باغ گل بود پر از گلای صورتی و سرخ که خیلی هم خوش عطر و بو بودن. هر روز صبح وقتی خورشید خانم به باغ گل میتابید، گلها یکی یکی از خواب بیدار میشدن، به هم لبخند میزدن و با نسیم خنک صبحگاهی گلبرگهاشونو تکون میدادن. بین گلهای صورتی یک گل کوچولو سفیدم زندگی میکرد. یه روز صبح وقتی گل سفید کوچولو از خواب بیدار شد، چشمش به چند تا گل کوچولو رنگارنگ افتاد که تازه در اومده بودن. گل سفید کوچولو گفت: وای خدای من، چه گلای زیبایی، چقدر خوش رنگن. بعد رو کرد به بوته گل صورتی که کنارش بود و گفت: کاش منم یک گل رنگ و رنگ بودم، یا مثل تو صورتی و خوشبو و خوش عطر و بو بودم، خوشگل بودم. بوته گل صورتی گفت: گل کوچولو سفید، تو هم گل قشنگی هستی، چرا قصه میخوری؟ گل سفید گفت: من اما خیلی کوچیکم، دلم میخواست مثل شما بزرگ بودم و گلبرگای مخملی داشتم، عطر و بوی خوبی میدادم، اون وقت حتما آدم ها من رو هم دوست داشتن. بعدم گلبرگاشو تو خودش جمع کرد، چون فکر میکرد وقتی اون گلهای کوچولو با اون رنگهای قشنگشون بزرگ بشن، دیگه هیچ کس اونو دوست نداره. روزها گذشت، گل کوچولوی سفید هر روز به جای اینکه شاد باشه و از آفتاب لذت ببره یا با دوستاش بازی کنه، چیکار میکرد؟ بله، با همه بد اخلاقی میکرد، چون فکر میکرد هیچ کس اونو دوست نداره و همه اون گلهای رنگارنگو دوست دارن. تا اینکه یه روز بعد از ظهر وقتی گل سفید کوچولو زیر آفتاب گرم نشسته بود و غرغر میکرد، یه صدایی شنید. با شنیدن صدا از جا پرید، یه دختر کوچولو رو دید که یه سبد دستش بود و داشت با کمک مامان بزرگش گلهای سرخ و صورتی خوشبو رو میچید. بچه ها سبدش هم پر بود از گل. گل سفید کوچولو قصه ما از بوته گل صورتی پرسید: چه خبر شده؟ چرا دارن گولا رو میچینن؟ بوته گل صورتی گفت: اونا هر سال به باغ گل میان، گلها رو میچینن و با خودشون به خونه میبرن تا ازشون گلاب بگیرن. گل کوچولو آهی کشید و گفت: من نه گلبرگام صورتی و بزرگه، نه خوشبو و خوش عطرم. من کوچیکم و اون دختر کوچولو منو دوست نداره، اصلا منو نمیبینه، خوش به حال بقیه. دختر کوچولو چند تا گل صورتی بزرگ و کند و گذاشت و سبدش و خواست به خونه بره که چشمش به گل سفید کوچولو افتاد و گفت وای تو چقدر خوشگلی، چقدر سفید و زیبایی، من تا به حال تو رو ندیده بودم. بعد به آرومی اونو بو کرد و گفت به به چه بوی خوبی هم داری. گل سفید کوچولو تا این حرفا رو شنید یه نگاه به این ورش کرد و یه نگاه به اون ورش، بعد گفت چی؟ یعنی منو میگه؟ بله بچه ها، دختر کوچولو خیلی از اون گل کوچولو سفید خوشش اومده بود. مادر بزرگش وقتی دید چقدر اون از گل سفید خوشش اومده، یه گلدون کوچیک آورد، بعد گل سفیدو به آرومی از توی خاک در آورد و گذاشت توی گلدون. دورشم خاک ریخت و یکمم آب بهش داد. حالا گل سفید کوچولو صاحب خونه جدید شده. گل قصه ما حالا خوشحاله. آخه دیگه میدونه تمام روزهای گذشته اشتباه میکرده. حالا گل کوچولو قصه‌مون خوشحاله، متوجه شده که از اولم اشتباه میکرده، که فکر میکرده همه گلها رو دوست دارن و اونو دوست ندارن. هر کسی در جای خودش با استعداد و توانایی که داره خوب و قشنگ و دوست داشتنیه. آخه همه که نمیتونن مثل هم باشن. مثلا شما عزیزای من با اینکه با هم تفاوتهایی دارین، اما همتون مثل ما زیبا و دوست داشتنی هستین. قربونتون برم که اینقدر گلید. خداوند شما رو خیلی مخصوص آفریده. این نقاش بال پروانه ها چه کرده، چه آفریده. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.